Oposizioko alderdiek autobus geltokia Atotxan eraikitzearen alde egingo dutela argi utzi baduten, Maiatzaren 30-ko osoko bilkuran zer gertatuko zain egongo direla adierazi du Jon Albizu mugikortasun zinegotziak. Proposamenarekin ez dutela atzera egingo zehaztu du. Bilduren jarrera umekeria dela dio Eneko Goia, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaileak. Aitzakiak albo batera utzi eta errealitateari aurre egin behar diote. Aurrez, erabakitako kokapenarekin aurrera eginez, dio. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Infórmate y piensa. Si ruge la propaganda, quema sus tigres de papel. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Infórmate y piensa. Si ruge la propaganda, quema sus tigres de papel. Presa es de punzantes titulares. La tierna opinión peta. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Infórmate y piensa. Si ruge la propaganda, quema sus tigres de papel. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Infórmate y piensa. Si ruge la propaganda, quema sus tigres de papel. Ademgi, elkarteak eta Biodonostiak elkartasun kontzertu bat egingo dute etzi. Esklerosi anizkoitzaren gaixoen aldeko musika emanaldia izango da eta Intxaurrondo kulturetxean egingo dute, arratsaldeko 8:30. Udal musika eskolako ikasleek osatutako El Inigualable grupo combo taldea, Txax Kataluniarrak, Iñaki Plaza Anbanda, 20 Atz proiektek eta Atutiple antzerki taldea izango dira. Sarrerak 15 eurotan daude salgai. Elkartasun ekimenarekin batekin edutenak alaber kutxan, kontu zenbakia daukate diru ekarpen egiteko. Paganda, quema sus tigres de papel. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Bidaiarien sormena bultzatu eta garraio publikoaren erabilera sustatzeko bideo laburren lehiaketa bat antolatu du Donosti Busek. Quema sus tigres de papel. Gehienez minutu bateko iraupena duten bideoak edozein kamerarekin grabatu daitezke eta Facebook bidez Debus bideoa atalean igo behar dira ekainaren 22 bitartean. Irabazleak tableta bat, Debusen 6-ileko bono bat eta 125. Urteurreneko oroigarriak jasoko ditu. Zabor bilketak arazo izaten jarraitzen du Loiolako herriberan. Denis Itxaso sozialisten zinegotziak salatu duenez, edukiontzi inguruak askotan zabor poltsez inguratzen dira. Udal gobernua auzoa garbi eta osasuntsu mantentzeaz arduratu behar dela adierazi du. Auzotarrak gizalege zaritu daitezen eta zaborrak bere lekuan utz ditzaten informazio kanpainak egin dituzela onartu badu ere oraindik ere arazoak bere horretan jarraitzen duela eta bertatik bertara zer gertatzen ari den ezagutzera joateko deia egin dio udal gobernuari. Era berean, bilketa pneumatikoko ontzietan sartzen ez diren poltsentzat edukiontzi gehiago jartzeko eskatu du Denis Itxaso. Sozialisten zinegotziak dena den, auzotarrei ere garbiak izateko eskaera egin die eta zaborra dagokion lekuan utzi behar dutela gogoratu die. Enrique Ramos, sozialisten bozera mailak bestetik, Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak kaleratu dituen turismo datuen berri eman du. Bidaiari sarrerak apirilean 112 egin duela behera eta gaualdiak 109 jaitsi direla aditzera eman du. Ela, Lab, Iru, CNT, ESK, ¿Qué pasa con la casa? Stop desahucios, SOS, arrazakeria edota mugari gabe dira, murrizketen aurkako eta politika aldaketen aldeko manifestazioa deitu dutenetako batzuk. Guztira 8 sindikatuk eta 60 elkarte baino gehiagok deitu dute larun bateko protesta. Deltzaileen hainbat ordezkarik agerraldi egin zuten atzo bulebarreko kioskoan, hauek bulebarretik bosterritan irtengo den mobilizazioan parte hartuz, ondamendira garamatzaten murrizketei eta aplikatzen ari zaizkigun politikei uko egiteko eskatu zieten donostiarrei. Oarsoaldeko langabeen asanbladako ordezkari Beinat Burladak euskaraz eta SOS arrazakeriako Silvana Lucianik gaztelaniaz adostutako idatzia irakurri zuten. Bertan ego Euskal Herriko instituzioei eskatu zieten gizarte prestazioetan ezarritako murrizketak bertan bera uzteko. Azken hamarkadetan onartutako erreformak atzera botatzeko eta justua naiz progresiboa den politika fiskala ezartzeko. Era berean lan eskubideak naiz eskubide sozialak aitortu eta erakundeek euren politika errotik aldatzea aldarrikatu dute. Horiek lortzeko, aberastasuna eta lanaren banaketa oinarri izango duen lan, harreman eta gizarte babeseko euskal esparruaren beharra nabarmendu zuten. Ohartarazi zutenez, horiek mobilizazioaren eta presio sozialaren bidez bakarrik lortuko ditugu. Manifestazioa igandean Bilbon eta Gasteizen egindakoak bezain jendetsua izatea espero dute. Lucianaren ustez, azken aldiko murrizketen aurrean, bereziki osasun alorrekoak, nahikoa da esatea eta mobilizatzea beharrezkoa da. Propaganda, quema sus tigres de papel. Epilepsia gaitz oso ezezaguna da, baina aldi berean denok dugu haren berri. Alfonso López Etxezarreta antiguotarra epileptikoa izateaz gain Gipuzkoako epilepsia elkartearen buru ere bada. Bihar gaitz honen eguna ospatuko da eta data hainbat aldarrikapen egiteko baliatu nahi dute. Izan ere gaitzaren inguruko uste okerrak eta iritzi txarra zabaldu dira uste baitute eta horri aurre egiteko bidea informazioa zabaltzea dela. Horregatik, epilepsia ezagutzeak berdinak egiten gaitu aukeratu dute aurtengo lelo gisa. Gizartea kontzientzia hartu eta muga naiz aurriritziak gainditzeko, herritarrek epilepsiaren zer den ulertu behar dute. Neuronen kontroli gabeko deskarga da, zirkuitu laburrean antzekoa, labur bildu du López Etxezarretak. Ez da gaitz mentala, fisikoa baizik. Eta askok uste dutenaren kontra ez du adimen urritasunarekin loturarik. Krisi mota asko dago eta batzuek konbultsioak eragin arren beste batzuk ez dira nabaritu ere egiten. Oraindik deabrua barruan dutela edo gaitz mentala dela adimen urritasunari lotuta dagoela uste dute batzuek. Ez da horrela, ez da sendatzen, baina beste gaixotasun batzuk bezalakoa da, bai ez datu du Ageda Navarro Altzatarrak. Bere alaba zazpi hilabete zituenetik epileptikoa da. Navarrok aipatutakoak gaixo askok gaitza ez onartzea dakar. Adinak eragina du horretan. Zenbat eta gazteago izan errazago onartzen da. Gaztaroan diagnostikatuz gero epilepsiak dakartzan mugek bizitza erabat aldatzen dute. Eta hori onartzea zaila da zehaztu du López Etxezarretak. Sendagaiei dagokienez, aurrerapen handiak egin dira eta hainbat kasutan gainera ebakuntza egiteko aukera ere bada. Azken urteetan alor horietan aurrera asko egin den arren, gizartean ez da hala izan. Ez dugu gure alde egitea eskatzen, berdintasuna baizik, argitu du antiguatarrak. Bereizkariarekin adibide, lana aurkitzen saiatzean bizi ohi dutena. Epilepsiak lan munduaren ateak isten dizkigu aitortu du antiguatarrak. Ondorioz batzuek gaitza ezkutatzea nahiago izaten dute. Hori ordea bi ahoko ezpata da. Ulertu arren ez egiteko gomendatuko nieke, dio AGE-eko buruak. Enpresariei berriz arriskatzeko eskatu die. Eluska Arrieta elkarteko idazkari izateaz gain, epileptikoa ere bada, eta halako egoerei aurre egin behar izan die. Diskriminazio egoerak bizi izan ditut, baina eraberean arriskatu direnek ikusi ahal izan dute nire lana besteek bezain ongi egin dezakedala. Bizitza normala egiten du, ia mugari gabe, ezin du gidatu, ez da alkoholik edan ere, eta egunero sendagaiak hartu behar ditu, baina Arrietaren zat horiek ez dira eragozpenak. Epilepsari buruzko informazioa zabaltzeko Espidal doktoreak itzaldia emango du bihar Doktor Kabino liburutegian 7etan. Horrez gain elkartea ezagutarazteko eta Gipuzkoako 2500 bat epileptikoengana heltzeko AGE-ren webgune berria abian jarri dute aste honetan. epilepsiagipuzkoa.org. Betiko gozogintzari IGG ikerketa eta garapena gehituz osatzen dute Oiartzun gozotegiko eskaintza. Kalitate handiko lehengaiak, produktuen aukera zabala eta berritzeko gogoa dira 40 urteko ibilbidea osatu duen negozioaren osagaiak. Usain freskoa dariei jentea kaleko Oiartzun gozodendako gozopilei. Honen arrazoia Montserrat Martin jabeak erraz azaltzen du. Egunean egindako produktu fresko-freskoa jartzen ditugu salgai, eta ez hori bakarrik, gure lantegian egiten ditugu. Langintza honetarako primerako produktuak erabiltzen dituzte, ekoizlei erosita. Arrodago Martin berak eta David anaiak gidatzen duten negozioaz. 1972. urtean ireki zuen Manuel Martin aitak Oiartzun gozotegia, izen bereko herrian. Baina alabak gogora ekartzen duenez, ordurako Donostiako hainbat gozotegitan lan egina zen, eta sona handia zuen Dober kafetegiko lantegiko arduraduna izatera ere iritsi zen. Hamarkada eta erdi geroago berriz gozotegia Donostiako jendea kalera leku aldatu zuten. Hain zuzen ere 1987an, mende laurden honetan, hiriko klasikoa izatera iritsi da, bertako gozotegi ezagunetakoa izatea lortu duela. Hala eta guztiz ere, izen ona mantentzeko lan asko egin behar izaten da. Gozotegi honetako arduradunek hori egin dute, etengabe erronka berri helduz. Bere salmaiak eskaintzen dituen produktuen artean, ez dira falta beraien lantegian asmatutakoak. Horren adibide dira Oiartzun izena daramana edota sagardotegia gogora ekartzen duena. Baina horrek ez du esan nahi, betiko kruasan eta bestelako opilak albo batera utzi dituztenek. Martindarrek urratu dituzten bideak ez dira opilgintzara mugatzen, eta gutxi izango dira, bertako txokolatezko boilurrak ezagutzen ez dituzten gozozale donostiarrak. Anaiak lan asko egiten du txokolateak ikertzen eta gauza berriak prestatzen. Urteko hilabete beroak ate joka ari direla, ezin ahaztu Martindarren izozkiten da. Elbidea kale nagusian badu ere, gozotegiaren ondoan dago eta izen bera darama. Bertan saldutako izozkiak, gozotegiko beste produktu guztiak bezala naturalak eta bertan egindakoak dira. Izozki konoak eta ontziak ez ezik, kopak ere prestatzen dituzte eta gozotegiak duen terrazan jan daitezke. gozoki, hotz koloretsua. En tu piel, alfa y omega en tu piel, en tu piel. Alfa y omega en tu piel, en tu piel. El licor del cambio templa mi piel, en tu piel. El color del cambio pinta mi piel. Kiroletan sartuko gera, maiatzaren 22a kolore laranjaz markatuta egongo da Euskaltel Euskadiren egutegian. Urteko 365 egunetako maitatuena izango da ziurrenik. Ez da gutxi gorako, bi urtez jarraian egun horretan eskuratu baitu Euskal Herriko taldeak Italiako giroko etapa garaipen bat. Iaz Mikel Niebe gailendu zen, Gardetziako gainean, itzuliko etaparik menditsuenean. Eta atzo, Jon Izagirrek altxatu zituen besoak, Faltzesko helmugan. Ongi merezita altxatu ere, hori da hori indar eta jarrerak erakustaldia eman zuena Hormaiztegikoak. Hamar laguneko ihesaldian nagusi izan zen eta aise utzi zituen atzean aldapan gora gainontzekoak. Dudari gabe, maiatzaren 22ak badu zerbait berezia Miguel Madariagaren taldearen zat. Egun seinalatua da. Tristurarik ez, talde batek barruan daukan guztia ematen duenean kritika orotik salbu geratu behar du. Lagunarok bukatutzat eman du demoraldia Valentzian, baina duintasun handiz egin ere. Espero ez zituen oztopoei aurre eginez. Partida galduta zeukatenean muturreraino borrokatuz, bere porrota garesti salduz. Oztopoi karagarria baita zure taldeko jokalari onenak ez jokatzea, laringean kolpe mingarria zeukalako. Andy Panko ez haztu 20 puntu eta 6 errebote partidako eta atzo aulkian txandalarekin errenegatuta kidei lagundu ezinik. Peter Laurent kantxaratu zuen entrenatzaileak Pankoren ordez eta lan bikaina egin zuen hungariarrak. Kanner Medley estu lotu zuen eta erasoan ere puntu politak lortu. Zer esan David Doblasi buruz? Hazi egin zen, bere partida zela ulertu zuen Panko ketzuela jokatuko jakin ostean eta parean jarri zitzaizkion guztiak txikitu zituen. 16.11 errebote eta milaka kemen keinu. Baina azkenean, Valentzia 75, Lagunaro GBC 77. Kirolak utzi eta kultura arloan sartuta, Santiago Jimenez Villaverde del Rioko bere jaioterriko alkatea da. 7.500 biztanle inguru dituen udalerri horretan politika marxista lantzen ari dira. Eta horren berri emango du gaur zazpiterritan Engels Ateneoan Tolosan. Errementari kaleko 8. Zenbakian topatuko dugu. Honek antolaturiko aste iraultzailearen arira emango du Santiago Jimenezek hitzaldia. Beak dionez, guk ez genuen ezkutatu udal hauteskundeetara aurkeztu ginenean gure programako ideologia marxista iraultzailea. Izquierda Unidan eta Alderdi Komunistan programa hori sartzen da eta guk praktikarekin defendatzen dugu. Gure eguneroko lan moduak oso hurbilekoak dira eta herritarrek eta langileek erraz ulertzen dituztenak. M-15 mugimendua esaterako beste politika mota bat ari da aldarrikatzen, gure ustez, gu egiten ari garen politika mota gertuago dago herritarrek eskatzen dutenetik, orokorrean egiten den politika ofiziala baino. Mila bosteun da mabi Nafarroa bidegurutzea Nafarroako konkistaren ikuspegiak jardunaldiak udazkenera atzeratu ditu Donostiako San Telmo Museoak. Eusko ikaskuntzarekin elkarlanean antolatu ditu topaketak museoak, baina maiatzerako iragarritako egitaraua betetzeko zailtasunak direla eta atzeratzea erabaki dute. Barzi, sektoen tuan bar, una gota me atrapa, secando mi paz. Resurrección María Azkue literatur sariak banatu zituzten Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan atzo goizean, zehazki 11 eta 18 urte arteko gaztetxoei zuzendutako deialdia da. Eta Julen Antxia gazte donostiarra saritu zuten Mesopotamiako mamua narrazio lanagatik. Hala narrazioa argitaratzeko gomendioa eman du epaimaiak. Gazteak literaturaren mundura erakartzeko sariak dira atzo banatutakoak eta narrazioa eta olerkia izaten dira aurkeztu daitezkeen bi generoak. Genero bakoitzak bi maila izaten ditu, 11-14 urte artekoa eta 15-18 urte artekoa. Aurten guztira 157 lan jaso dituzte. Horietatik, 46 Bizkaian, 73 Gipuzkoan, 2 Ipar Euskal Herrian eta 36 Nafarroan. Literatura herritarrei hurbiltzea xede duen Literactum ekimenaren barruan orain aste gutxi argitaratutako Martuten eleberria izpide izango dute gaur. Ramon Saizar Betoria idazle donostiarrak azken lanari buruz hitz egingo du. Marcos Zapiain filosofo eta filologoak gidatutako saioan. San Telmo Museoan izango da 7:30. Tacto de euforbio oscuro me purga. Sí. Oscuro me purga. Cubriendo mi paz, paz de ti yo vivo, paz de ti yo vivo y en tu piel, alfa y omega en tu piel, alfa y omega en tu piel, piel de salamandra. Protégeme del justo precio, tu luz me hace espeso, secto en tu ámbar, sí, secto en tu ámbar, una gota me atrapa, secando mi paz. Aurrera egingo dugu, gaurko Euskal Prentxaren errepaso alde batetara utzita, gogoratuko dugu Ordizian GI bi bat iru bat errepidean matxura izan duela autobateko antxe. Errenterian ere matxura izan du autobatek AP-8an Bilborako norabidean. Ta gaurko lehenengo gaia jorratuko dugu, Pasaiako badia hitz egingo dugu segidan. Pasaiako badia biziberritzea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasunetako bat eta horretarako ezinbestekotzat jotzen du Herrerako lurrak Pasaiako udalari eta herritarrei itzultzea. Pasaiako portu agintaritzarenak dira lur horiek, 17 hektarea dira badiaren ertzean, Trintxerpe auzoan eta aspaldian Beatere garapenik izan ez dutenak. Garatzekotan eta badia biziberritzekotan lurrek herritarren esku egon behar dutela nabarmendu du Martin Garitano aldu nagusiak. Eta jabetza herriari izultzeko eskatu dio portu agintaritzari. Herrerako lur publiko hauek herritarren mesedetan erabili behar dira, ez espekulatzeko. El color del cambio pinta mi piel. Diputazioaren gobernuak ez duela lanerako programarik salatu dute hainbat alditan oposizioko alderdiek. Horregatik agintaldirako egitasmo estrategikoak aurkezteko ekitaldia egin zuen diputazioak atzo. Lekua eta eguna zehatz aukeratu zituzten. Maiatzaren 22an hauteskundeak egin eta urtebetera egin dute egitasmoen aurkezpena. Bozetan Gipuzkoak aldaketaren alde egin zuela nabarmendu du Garitanok. Aldaketa politiko eta soziala egitera etorri gara, eta horretan ari gara. Bakegintza eta krisia bi gai horiek aipatu ditu Garitanok eta bietan urratsak egiteko konpromisoa hartu du. Gure herriak, bizi duen gatazka behin betiko gainditzeko ari gara lanean, esan du. Aieteko adierazpena gogoraraziz eta Peperen gobernuak urratsik ez egitea deitoratuz. Urga, el hollin de cambio. Cubriendo mi paz, paz de ti yo vivo, paz de ti yo vivo y en tu piel, en tu piel. Gipuzkoa berria eraikitzeko borondatea gertu du aldu nagusiak eta aldaketa horren ikurtzat jarri du ekitaldirako aurkeztutako lekua. Alfa y omega en tu piel, piel de salama. Herreran da Siriza etxea utxik dagoen pabilloi bat. La Herrera, herrira taldeak eta Pasaiako udalak herriarentzat aldarrikatzen dute inguru hori. Sí. Gipuzkoa, gipuzkoarrentzat eta gipuzkoarrekin berritu naia erakusten du ekitaldia han egiteak, Garitaroren hitzetan. Secando mi paz, paz de ti yo vivo, paz de ti yo vivo y en tu piel. Zehaztu du zentzuzko garapenean, tokian tokiko ekonomian, ingurumenaren errespetuan eta eskualdeen arteko orekan oinarrituko dela Gipuzkoaren eredua. Azkunde desorekatuaren ordez, desazkunde neurtua ezartzeaz hitz egin du Juan Carlos Alduntzin ingurumen diputatuak. Hondakinen kudeaketa eredua aldatzea izango da diputazioaren beste erronka nagusia, ekitaldian adirazitakoaren arabera. Epe laburrean, hondakina kudeatzeko plan berria aurkeztuko du diputazioak eta Garitanok aurreratu du, errauste plantan oinarritutako ereduak zuen kostuaren erdia izango duela azpiegitura sare berriak, eta errauste plantarik eraiki gabe itxiko dela hondakinen kudeaketa zikloa. Errauste planta ez da beharrezkoa, funtzionatzeko modua aldatzen badugu, badaude alternatibak. Gipuzkoa Zero Zabor lurralde izateko lan egingo dutela, azaldu du Alduntzinek. Gainera, diputazioak datozen hiru urteetan landu nahi dituen egitasmoak aurkeztu dituzte, departamenduz departamentu. Aldu nagusiaren kabinetearen barruan dauden gai estrategikoak nabarmendu dituzte. Euskara, berdintasuna, anistasuna, migrazioa, parte hartzea, giza eskubideak eta memoria historikoa. Garraio publikoa sustatu eta txartel bakarra sortzeko alegina egingo dutela adierazi, eta kultura arloan lehentasunak Artelekun, Tabakaleran eta Koldo Mitxelena kulturgunean jarriko dituztela azaldu dute. Gizarte politikak indartzen egin beharreko aleginere nabarmendu dute Aldundiko ordezkariek. Gastua gardentasunez egin behar dela, kontrolatu egin behar dela, eta iruzur fiskalari kontra egiteko baliabide guztiak jarriko dituztela zehaztu du Elena Franco Ogasun diputatuak. Si, Herritar guztiek berdinak izan behar dute ogasunaren aurrean. Ekitaldia 301 herritarrek jarraitu dute, eta artean adegiko eta merkataritza ganberako ordezkariek, hainbat alkatek, ELA, LAB eta Komisiones Obrera sindikatuetako ordezkariek eta gizarte mugimenduetako kideak. Aldundiaren marka berria ere aurkeztu dute ekitaldian. Gipuzkoa berria leloa hartu du aldundiak. Itxasoaren urdina eta mendiaren berdea kolorea dituela. Rafaela Romero, sozialisten batzarkideak berehala erantzun dio atzoko ekitaldiari. Errespetu falta iruditu zaio programa gaur aurkeztu behar baitu gobernuak batzar nagusien osoko bilkuran. Garitanok eta Bilduk ez dute gobernatzen, propaganda politikoa egiten dute. Hogeita zortze minutu falta zaizkigu eguerdiko ordubitarako, goazen gaurko aurkezpen musikalarekin. Hain zuzen ere, Gobeo Bai izeneko taldearen Alfa y Omega diska aurkeztuko dugu. Astronauta Turno extiende vapores de alcohol cobalto. Prismas hexágonos lo ven partir, juntándose en sus gafas de sol. Zánganos eléctricos bailan mientras giran electrones, zumbando en torno al núcleo, núcleo de la abeja reina. Lugar lejano, siempre cercano. Quizás me quede aunque estoy de más. Estoy de más. Uno y uno, dos, dos y dos, tres. Noche más, en noche más. Uno y uno, dos, dos y dos, tres. Noche más, en noche más. Cercos marineros tocan fondo, sin pisar la tierra no prometida. Turgentes dunas insinuadas, adrede más allá de la barra. Cantropos catadioptricos bailan a una halógena luna. Mutantes sónicos rumian vatios, jugando en un campo de éxtasis. Lugar lejano, siempre cercano. Quizás me quede aunque estoy de más. Estoy de más. Uno y uno, dos, dos y dos. Noche más, en noche más. Uno y uno, dos, dos y dos, tres. Noche más, en noche más. Noche más, en noche más. Noche más. Ícaro, astronauta, turnos extienden vapores de alcohol cobalto. Más hexágonos lo ven partir, juntándose en sus gafas de sol. Zánganos eléctricos bailan mientras giran electrones, zumbando en torno al núcleo. Ba, gaurko irratsaioan iragarri dugun bezala, aurkezpen musikala, protagonista musikalak baditugu. Gobeo Bai taldearen Alfa y Omega diska aurkeztuko dugu. Irratsai osoan zehar bertako doinuak entzuten ari gara, eta zehaztapen eta argi gehiago eukitzeko talde eta diskonen inguruan hitz egiteko, Julen taldekidea daukagu telefonoz bestalde. Kaixo, Julen. Kaixo. Zemoz? Ondo. Bueno, badaukagu ja ordu bete daramagu Gobeo Bairen Alfa y Omega disko ontako abestiak entzuten. Eta, bueno, ba, lehenik eta behin hemen Donosti inguruan taldea guztiz ez ezaguna egingo zaionentzat kokatu zazu pixka bat taldea nundikan sortu da eta zenba demora dara mazue talde honekin. Ba, talderen izena esateko berria da, orain dela ba, diska egin genuenean, ba, ja izen bat jarri egin. Nahi genuen, ba, gatoz beste, bueno, lehenago beste talde batean ginen, arauak. Orduan hortik gero, ba, nahi genuen diska batekin, de genituen abesti bildumaz, eta, ba, bueno, ba, diska bat nahi genuen egin, eta ba, hori izena jartzeko, ba, ja, arauak, lengo arauak izenaz, ba, pizkat aspertuta ginen, edo nahi genuen aldatu, eta diska hau egiteko, ba, baia, ba, izena be berria, eta lan jarri genion. Eta bero aspaldian be egon ginen potaton, orduan orain dela ba urte ja asko horiek egiten, eta bai. Bai, beraz etzeate berriak, naiz eta taldearen izena berria izan, zuek esperientziako, bueno, taldekideak zeate, esan bezala potatotik arauakera, arauakekin hor disko pare bat, gutxinez bai, ez, bizpairu disko grabatu zen ituzten, okerrez banago. Bai, diska bat erdera zen genuen eta beste bat esateko trepi eta arauak zan, baina bueno, azken fin euskeraz eta bai diska bi egin genuen. Eta orain esan bezala, ba, talde bueno, izen berriarekin Alfa y Omega diska grabatu duzu. Bueno, lehenengo bueno, azpimarratzeko edo berezien egiten zaidan gauza, ba, disko bikoitza dela. Bi CD datoz, kontaiguzu pixka bat, bueno, ba, ez da bat ere ohikoa, bi CD desberdin eukitzea, disko berri bat orkesterakoan, zer dela eta bi CD horiek? Ba, diska hau, bueno, san, Kantabriako produktore batekin grabatu dugu, Roberto Sánchez, jaspaletik ezagutzen genuen, eta argi genuen berarekin negenuela grabatu. Orduan grabatu genuen esateko diska normala, bere hauetzekin, dana ba, diska konmatxoen artean be normal batean esartuko sana, eta gero nahi genituen ba, besti pare bat edo ba, pixka bat aldatu, mutatu pixka bat egiteko arren asketa berria, dab eran, regian esaten daun dab egiteko. Baina ikusi genuenean dana amaituta, ba, jabaitu ginen oso ondo zeo iratzala dana, eta berak esan zigun ia zeratik ez genuen egiten, bi edo hiru izan behar genin zeratik ez dizka osoa, ze ez zegoen ezer hori izkutatzikorik, eta dana ondo zegoen, eta berak gogozukan dizka osoa egiteko. Azken finean bere lan asanez, eta berak hartu azitzenan kontrolak eta dana maian egiteko, ba, gu aurrera esan genian, eta alan gertatu da. Ba, dakagu diska normala esateko Alfa y Omega, eta gero dakagu bigarren bat, Alfa, Omega eta IDAP, ba, hor aurkituko duzuena izango da, ba, ba hori, DAB nahasketa berriak, bestearen diskaren nahasketa berriak, horretan, ez? Naiz eta, bueno, izenak aldatu dituzuen, beraz, kanta berriak dira DAB formatuan, DAB bertsioan. Claro, entzungo da bena, esango da, ze, agian ez dagoenea horren jakinea, zer dan, DAB zer dan, eta guzti, ba, zer de montre dao, moten dao, ba, horiek, era bat alatzen dira, eta gero, alde batetik, ba, botza ez da, kasu, gure kasuan ez da asko agertzen, eta beste tres nasko ba, ezabatu egiten dira momentu batzuetan, baina beste gauza batzuk, normalean ez, entzuten ez dituzun gauzak, ba ora agertzen dira ere, bai, da, pixka bat abestien, ba, X-izpiak izango, ba, hortik pasa abestia, X-izpietik eta ia zerateatzen den, ez? Nasketa berri bat, esan bezala, agian nasketa hauetan, DAB nasketetan, ekoizleak dauka pixu gehiago musikariak baino? Ba, ingu emoten diogu ba, materiala berak lan egiteko, hau da, osagaiak emoten duz, eta gero bera beraren improvisaketa da maiaren gainean, berak datorkio modun edo gustatzen zaio modun, hasten da gauza bat ba, altatzen edo hemen efektu bat jartzen ba, tresna honen gaine, edo tresna honi efektu bat estratatu, edo orain hau ezabatu, beste gauza bat, esateko beraren improvisazioa da, bera da guk hor ez dugu ezer esaten, esan alduguna da, ba, ondo da, edo gehiago gustatu zait, edo alako gauzak, baina berez bere improvisak eta diz. Gobeo bai taldean sei partaide zaudete, bueno, reggae musika egiteko nahikoak aldira, normalean reggae taldeak askotan, bueno, ba, partaide gehiago zere osaturikoak izaten dira, ez? Bueno, neko normalean edo eta hemen gehiago, ba, ba bai, neko jende multzo politak esaten dira hemen gorregetaletan. Orain gu beste abotzak eta egiteko beste pertsona bat sartu dugu, sartu argi dugu, orduan zazpi gara. Baina bai, orde, talde erraldoia da, klaro, azten basa normalean erregiek ba, klasikotik edo edan baduzu, ba ora agertzen dira aiseak, trompeta eta tromboia, gero apotxak ere egoten dira gainetik, eta gure kasu, bueno, guke zuzeneako ez badugu eramaten ere, perkusioak, orduan azten zara zenbatzen, eta hori talde potoloak sortatzen dira, ez? Gure, gurean orain zazpi, baina bai, beste potatorekin eta beste araguakekin izan gara gehiago ere, bai, bai. Eta, bueno, sei taldekideak, esan bezala ja eskarmentua baduzue musika munduan, aurretikan, esan duzun bezala Roberto Sánchezekin lan egin duzue, agian estatu mailan bera da gaur egun, bueno, ekoizderik garrantzitsuena regeari dagokionez behintzat. Ba, ni horretalako baloria zeetien sartzea zein dan, nik ez dute besterik ezagutzen, bera baino, ez dakit, berezia da, azken finean bakoitzak emoten dio berean ikutua, eta Roberto Sánchezek oso errespetu handia dio regeari, eta badaki zer egiten duen, eta gainera teknikoki oso argi dauka zer erabili behar duen, eta bere estudioan daukan materiala oso ondo erabiltzen du, eta azken finean guretzat plazera izan da, ja esatea punteroena dan, ba, nik egia dana da oso maila altuan dagoela eta jende asko joaten dela beraren gana ja bere diskak eta ekoiztera, eta ez bakarrik ba estatu, osea amendik ere etortzen dira beste Jamaikako abeslariak eta hori beraiekin ba besti batzuk egiteko, alde horretatik nik uste bai oso bentzat maila altuan dagoela. Baina zuentzako adibidez pentsa ezin alitzateke ba, zuen soinua helarazteko, disko bat grabatzeko, ba, rege mundutikan kanpo dagoen ekoizle bat edo erabiltzea, edo estudio batean sartzea. Bueno, beti ibili izan gara, ez? Beste egon gara ekoizle bertoko ekoizlekin egiten, baina beti kode pizka bat desberdina dira, eta batzutan egon bezala saltzen zuzen nahi dozun lortu, beraiek lortzeko, eta azkenean beti negoziaketa bada taldea eta ekoizlearen artean. Ja, Robertok bakarrik rege egiten da, oiaia, esateko, orduan hori da, bere kodea hori da, eta geurea berbai, orduan gauza asko ja argitzen dira, ez dago hori negoziak eta egin beharrin, eta ja joaten zara arira, ez, grabatzeko eran. Hori da alderik alnieda, eta gero, ba, berak ba, ezagutzen duela regea osondo, eta badaki zer lortzeko, zer tresna behar dan. Eta besteko izle bat entzat, agian, ba ez dakizean nahi dozun lortu, eta gero alba diozu azaldu, ba agian ez du jakingo zeran lortu hori, ez? Zuen grabazio honetan, estudioan sartu zeatenean, bueno, laguntzaren bat edo beste izan dezue? Bueno, azken finean, beraiko izle da, eta nahi genuen dana beraren eskuetan jarri, guk abestiak bagenituen, bera posik zegoen abestiekin, pentsaten zuen gauza asko egin alzirela, eta bagenekien gitxo gara beha zen abestietan zer sartu behar zan, eta bera arduratu da gauza, bera badauka talde bat, badibidez trompetan eba genuen, berak ezagutzen zuen trompeta jotzeko pertsona bat, perkusia jotzeko, ba, basekien, ze berak egiten dau lan, ba, jende askorekin, ez. Orduan, gauza horiekin, ba, bera arduratu da, bere lagunei deitzen, edo bere, boxe, lankidei deitzen, eta aldoketatik goa joan gara, grabatu geurea, zeus egin behar bazaren egin, baina bera izan da horretan xerifa, ez. Eta bai, berak erun agertzen dira oraizeak, trompetak eta hori, perkusioak, abotsak ere sartu izan ditu berak, eta bai, lan handia egin du. CD-ko kantetara bueltatuz, amairu abesti grabatu dituzue, CD, bueno, Alfa y Omega CD-erako, gero DAP bertsioak kontuan hartu gabe, eta bertako hitz guztiak zure esku gelditu dira, gainontzeko taldeak hori onartu behar dute? Ba, ez da onartu, nik uste be, talde batean, edo geurean bintzat, bakoitzak egiten dago ba, beran lana, ez? Hasieratik, ba, nire lana hori izan zen, edo nik hartu nuen horren ardura eta lan egiten dugu eta ez dut uste ez dago problemarik, ez? Ba, nik ni abeslari naiz gainera eta nik uste dut abesten duenak ba, pixka bat sinistu behar duela ba, hitzetan, ez? Eta defenditu hor agertzen dana eta bai, ni arduratzen ez horrekin. Baina gero bai musika guztion artean egiten dezue. Bai, normalean bani jartzen naiz ba letra zirriborro batekin edo halako melodiatxo batekin eta hasten gara guzti horren ba hasten gara jazten guzti hori, ez? Ba gero ja musika danon artean hasten gara egiten, nik agian ideia dakat nondik nora nahi duedan ba bestia eraman, baina gero agian abiatu zaren lekutik ba beste leku batea jagatzen zara, ez? Hori ja danon artean egiten dugu. Bueno. Eta gero, ba, kanta guzti hauek jendaurrean aurkezteko, kontzertuak emateko, nola zabiltzate? Ez dakinik Euskal Herrian rege mugimendua askori dagoen, agian azken urteetan bai, ba, haunditu dela dirudi. Nola zoazte kontzertu desente sortzen zaizkizue? Bueno, desente urte askotan naiz eta denbora luzaroan ibili rege honetan, ba, aspaldiko ba, azkenengo urteetan egon gara pixka bat hori, geure zehatzeko lokalean eta lan gehien bat abestiak moldatzen eta egiten, eta ez dugu gogandirik izan hortik show businessen eta kontzertuetan ibiltzeko. Eta orain, ba, pixka bat guzti hori, makina guzti hori, ba hasi behar gara, zabe, kontaktuekin eta guzti hori, orduan dena den baditugu kontzertuak, eta bueno, ez da asko ere ez daude, baina bueno, irtetzen ari dira eta guztiago gure musikaz gozatzeko ba, jendeako ikuko dula horre momentutxoak, egongo direla kontzertuak. Badaukazue agenda, zuen agenda bisitatzeko lekuren bat, edo badazkazue lotutak ja pelaburrera kontzerturen bat, laister norbait zuen gana jotzeko? Bai, alde batetik gure web horria dakago, eta www.gobeobei.com horretan agertzen dira ba, besteak beste, ba, bueno, musika eta kal, han egutegi badakago, ba, datozen kontzertuekin ere bai. Eta behintzat, orain akordatzen esenaz, bi badak, hor dakagoz, biodiversika, han Busturiatik, eta gero beste badakago hemen Arabatik, Barona Tarren dorrean han beste jaialdi erraldoi bat egingo dute eta egongo gara ere bai. Bata da ekainaren bian eta beste bat pixka bat beran dugu, ezaketon ez akordatzen egunaz. Beraz, diska aurkezteko, kontauek zuzenean eskaintzeko aukera izango duzue, zentratuko zeate zuen repertoria diskoren inguruan izango da, noski? Bueno, horren mamia, bai, dizka esango da, baina dena den, klaro, inbeste urtetan egonda, ba, abesti asko daude hortik, eta, bai, berreskuratzen ditugu, ba, Arauak sasoiko abesti batzuk, noski, eta Potato Garaiko batzuk ere agertzen dira, baina, bai, dizka hau esango da, ba, hori, bizkarezurra horrek eko dago. Bueno, ba, Alfa y Omega diskoa, baita ere Alfa Omega idap diska, Gobeo Beiren disko berria, disko bikoitza, eta ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, Julen? Ba, zer ez, ba, ja, jendeak entzut beti esetan den, ja, jendeak entzuten duen, eta ia gustatzen zaien, eta ia hortik ikusten garen jaialeetan. Beste gure aldetik, ba, eskerrik asko, eta besterik ez. Bueno, bukatzeko, elkarrizketa bukatzeko, bueno, amairu abesti dauzkagu, aukeratu zazu bat gure entzulei eskaintzeko eta elkarrizketa amaitzeko. Ba, ez dakit. Normalean singlea neko entzuten da eta hori alde batera utzita agian ba Noche Más. Noche Más kanta seigarrena okerrez banago, hortxe dago, prest ja dagoeneko. Ez barkatu bosgarrena, hemen txedaukagu Noche Más abestia Alfa y Omega diskatikan. Julen, mila esker gure deia jasotzeagatikan. Zuei.

Bertsolaritzan Oiartzunen aurtzaroko eta Elizaldeko ikasleen bertsosaioa gaur seirak barkatu bostak eta laurdenetan Madalen Soro pilotalekuan. Zumarragan bertsoan zerkia gaur seiretan Zelai Aristi kulturetxean. Suelto el café agita, un mensaje sonoro, pienso vibra el cuero, su voz no tiene dueño, suena el fondo un coro, tirano duerme lenta, ¿quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Antzoki zarrean Federico Felliniri eskainitako Nosferatu zikloaren barruan Ginger y Fred filma gaur 8:00 eta laurdenetan. San Telmo Museoan Literaktumen barruan Ramon Saizar Vitoriaren Martuten eliburua izpide gaur 7:30. Londres hotelean, etika, humanismo eta zientzia elkarrizketak zikloan, Mercedes Zabarte medikuaren eta Albert Jobelen arteko solasaldia, 7:30 gaur. Azpeitian Paco Aristi eta Benito Lertxun diren solasaldia, gaur 7:00 San Agustin kulturgunean. Bergaran El misterio de la gravedad astronomiari buruzko hitzaldia Diego Saezekin gaur Irizar Jauregian 7:00. Armagedón, cuando cada uno toque su tambor, cuando suene el Armagedón. Villaverde del Río, langileen aldeko udaletxe politika, Santiago Jiménez alkatearekin gaur 7:00, Engels Ateneoan, Errementari kaleko 8. zenbakian, Alde Zaharrean Tolosan. Urretxun, zuei, frauen liburuari buruzko solasaldia gaur, Santa Barbaran, 7:00. Zautzan Joseba Peñak Odeien adorea liburua aurkeztuko du. Gaur izango da arratsaldeko 7:00 Garoa liburutegian Zautzan esan bezala. Irakurri baino lehen irakurtzen tailerra. Goizean izan dugu tailerrari, baina arratsaldean Aiete Kulturetxean liburu bat mundu bat irakurketa sustatzeko ekimena. Bat eta hiru urte arteko aurrentzat 5:00 sarrera, 5:00 laurden gutxitan. Garberako autobus geltokian bihar Ubako ermitara bisita 10:30 izango da eta baselizan 11:00. Bueno, ba, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta honen bestez, gutxinaka gaurko irratsaioaren amaierara goaz. Eguerdiko hau txamagazina izan duzue hau. Ama biterritan hasi dugu puntxu-puntxuan. Eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Pasaiako Badiaz eta Gipuzkoako Diputazioaren berri izan dugu. Eta gero gaurko protagonista musikalen berri. Gobeo bai taldearen Alfa y Omega disko bikoitza aurkeztu dugu. Julen abeslaria izan dugu telefonoz bestalde azalpenak emanez. Eta irratsai osoan zehar, disko horretako abestiak entzun ahal izan ditugu. Ondoren eguneko agenda kulturala etorri da. Eta horrelaxe, osatu ditugu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea. amabi terdiatik ordu bitara, horixe da zuzen zuzeneko ordutegia, baina gogoratu errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezkela. Hau da, asteazken, ostegun eta ostiraletan, goizeko 8:00-tik 9:30.